سورت مبارکہ سورہ نور د قران پاک د سورتونو د ترتیب لحاظ سرا سلی رشتم نمبر دے او په اعتبار د نزول معنی یو سل دویم نمبر دے او مدنی سورت ته په مدینہ طیبہ کې و نبی علیہ الصلات والسلام معنی دا سورت مبارکہ الله را نازل کړو او دا په نزول کې ده پس د سورۃ الحشر نا اتوشتم پارا کې راوی سورۃ حشر داغه پسې دا سورۃ نور نازل شوه ده داود دی سورۃ دا الاجتناب من الاوصاف المنکرہ دی صورت کی الہ العالمین دا خی چه دا ناکار صفات و نبا مسلمانان مومنان زان ساتی زکدی مخ کی صورت سورہ مومنون کے دی ایمان مسائل او دا مومنان و اوصاف ذکر کل نو پس سورہ نور کے دعوی چه دی او مومن دا پار دا خبرم ضروری دا چه دے بدا ناکار اوصاف و نزان ساتی او دے دیمخ کی صورت سرے مناسبت پدی اعتبار دے سورہ مومنون سرہ چه کل پدیمخ کی صورت کی اللہ آغا اوصاف ذکر کل چه یو مومن تپکار دی چه دے دی پدغا اوصاف و بانی موصوفی چه آغا پا مسکی خشو و خزودہ او غلس اوصاف و ورپس نور اوصاف ذکر شل نو پدی مخ کی صورت کی آغا اوصاف ذکر کل چه بندت پکار دی چه دغ صفتون پدک موجود وی نو پدی صورت مبارکہ کی دا ذکر کئی چه آغا اوصاف نبسڑے زان ساتی چه آغا دد سر لائق او قابل ندی دد سر لائق او قابل ندی بلکہ اغا اوصاف د مومن ندی بلکہ اغا اوصاف دا د منافقانو دی امام روح المانیم ذکر کړو وای دی صورت او د مخ کی صورت په منس کې مناسبت سره ورکوستا سو یاد وی نو سورہ مومنون کې د مومنان یو صفت ذکر کړو والذین هم لفروجهم حافظون کامیاب مومنان اغا کسان دی چه دی دخپلو شرمگاہنو حفاظت کی نو پدی که دا اغا چا حال ذکر کئی چه سوک دا زان حفاظت نکئی نو دا اغای سسا زادا دا اغای سسا زادا دارنگی او سڑے پا پاکو خلکو تحمت لگئی دا اغا سسا زادا دا اغا دا پار سسا زادا دارنگی مخ کی صورت کی دا ہوئی چه انسان توی افحسبتم انما خلقناکم عبسا وی تگور دنیا کی بیکار نی پیدا نو وی چکل بیکار نی پیدا دسد پار پیدای نو پدی صورت کی ورتوی دا اغا وامرو دا پار پیدای کم چی دی صورت کی دی دا با پزیزے روڑی او دا اغا نواہیو دا پار پیدای چی اللہ منکڑے نو داغی نبزان ساتے او خاص کر دا صورت دا زنانو بارکی دا دی حکم راغل امام قرطبی اور روح المانی ذکر کری چه حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خط لے گلیو کوفی والوتا او نور وطنون والوتا ویتاسو تعلیم ورکی زنانو تا دی سورہ نور امام قرطبی دا قول دا سے ذکر کرے چو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کوفی والو تلکلی وکتب عمر رضی اللہ عنہ الی اہل الکوفہ علمو نساءکم سورۃ النور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کوفی والو تخت لے گلے چخپلو زنان اوتاد سور نور تعلیم ورکے زنانو تم ادا صورتو خیئے دارنگی روح المانی ور سردام کڑی چی عامو نارینو زنانو تا دی خبر حکمو زنانو نارینو تا دی حکمو چی تاسو زدکی سورہ نساء ذکر سورہ نساء پڑیر و احکاماتو مشتمل دا حقوق العباد حقوق اللہ دا ٹول پکیری دارنگی تاو سورہ احزاب زدکی او سورہ نور زدکی او پا سورہ احزاب او پا سورہ نور کی خاص کر مسائل لی دسو دا پردی مسائل لی او دی ایمان نپس دا مومن و مسلمانان و زنانو دا پارا اہم خبرا شرعی پردہ دا یو رواجی پردوی یو شرعی پردوی پا رواجی پردہ بانے چالا سا اجر و ثواب نمیلاوی گی او نپی دی ایمان اغا صفت جون دیکی گی بلکہ پا شرعی پردہ بانے دا اللہ حکم جون دیکی گی دا نبی علیہ السلام طریقہ جون دیکی گی او پاغی اجر و ثواب ملاوی گی نو پا دی صورت کی الہ العالمین حاغ اصول او آداب ذکر کئی چی دزمکی دا معاشری او دیو ملک نفحشا بی حیائی او بدکاری ختمی داغی دا پارا اللہ رب العزت پا دی اول رکو کی سلور قوانین ذکر کئی یر بی حیائی دارنگ بدکاری فحشا دا با دا ملک نفس ختمی گی داغی دا پارا پا اول رکو کی سلور قوانین ذکر کئی چه د فحشا او د بی حیائی دروازی بسنگ بندی گی ورہ پا دوی میات کی اولن قانون دے اللہ وی اے زما بندگانو بدکار زنانا او بدکار سڑے چه کل د دی دا زنا او بدکاری ثابت شی د شرعی شہادت او قانون مطابق او د دی وادنی شوی غیر شادی شد دی نتاس و دی لرسل دری وحی او خبردار پا دی سل درو والو کی چه زڑکی پی نربی رانو لیدہ دا اللہ قانون دے او حکم کی کمی اونکے او ورسر دام وی چه کل دغی بدکار زنانا او بدکار سڑی تا سل دوری وحی نو یو ڈل دا مسلمانانو راجم کئی دی گیر چاپی را گوری زکا کل وی سزا بانے سڑے دورا نخف کی گی لکا دا خلق الواد دی چی شرمند کی دا اولنے قانون دے دا دفع دا فحشا دا پارا دویم قانون دا ذکر کئی ورپسی آیات مبارکہ کی چه دا بدکاری دا مومن او دا مومن زنان دا شان سر لائق ندا بدکاری دا خود مشرکان و سڑو دا مشرکان و زنانو کار دے او دا بدکار و سڑو دا بدکار و زنانو کار دے وحرم ذالک علی المومنین سوک چی دی ایمان دا وکی نو بدکاری دی حرام کڑی شوی دا دویم قانون دے درم قانون دا ذکر کئی ورپسی پا آیات سلورم کی چی یو سڑے را پاسی دو یو پاک دامن زنانا یا پاک دامن سڑے اسی بی سپی دا بدکاری تحمتو لگولو نو شرعان بدتوی لکی گی چی تا دا پاک سڑے پاک زنانا اسی بی سب بدنامکا شاب اس بسلور گواہان راولی او غیب دستر کو دلی دو گواہی کئی چی منگ دا سڑے مومن یا زنانا مومن پا بدکاری کتلی نو کد سلور گواہان پیش کل خخلاص شو کد سلور گواہان رانوستل نو دغا تحمت لگو ان کے کسڑے دے او کد زنانا دا اتیا دوری بوالے کی اتیا دوری دا بوالے کی زکا عام معاشرہ کی کل دا سیوی چی پا بدکارو بی دینو دا چاسکار نی نو زن ناپو معاشرہ کی دا سیوی چی اسے بیس خلق قتل یو وجلی اعلان کیا غریبانان دسن خبر نی باز خلق اسی پاک سڑی او زنانا دا غید بدنامو لو کوشش کئی دا غید بدنامو لو کوشش کئی دا درم قانونو او سلورم قانون مسئلہ دا لعان ذکر کئی لعان دیتا وی چی علی عیاذ باللہ یو سڑے پخپل کور کی دا بدکاری بارہ کی خبر شو نگورا دیکھ چری وی چی زما کور کی زما دی بی بی بدکاری کڑی نو شری قانون او قاضی بدت ہوئی سلور گواہان راولا نو کسلور گواہان نی نو دین چپکی دیشی او نویلش یو پردی دیکی او سڑی بدکاریو کتا نو کسلور گواہان ورسرنی خودے با داغین اعراضو کی مخبت نواڑی او زدہ خبر دل بوج نور کئی خو العیاذ باللہ پخپل کور کی دے چپم نشی پاتی کی دے او کوئی نو دے سلور گواہانو مطالبہ دا نو دی بارکی بس حکمی نو رب العالمین داوی چی او خاوند را پاسی دو او پخپل بی بی بانے دا بدکاری تحمتو لگو لو گواہان نشتا نو دے بشری عدالت قاضی حاکم ترو اختیش سلور زلی بدے قسم اخری چیزا اللہ حاضر ناظر گرم او زد اللہ پا ذات عالی قسم خرم چی ما دا پا بدکاری لیدرے او پینزم زل سلور زلی بدا سے ہوئے پینزم زل لچ رو رسی نو پینزم زل بوئی دا اللہ لانت دی پا دا کچر دے درو ہوئے نو چی کل دے سلور زلی قسم اخری او پینزم زل ہوئی چی دا اللہ لانت دی پا دا نو دا دن اتیا دوری لرشو خز برا ولی چہاون خوب پتہ تہمت لگولیو سلور گواہان ور سرنو ناغد پار اتیا دوری وی واتیا درو نہ پدی بشو چ سلور زلی قسم خڑو او پینزم زلی وی ادم مسئلہ ور سو ذکر کو وئی چ پینزم زل لرو رسی نو قاضی بی ادری چ گورد دنیا خبر گور احسانی او دا دنیا ختم دو والا دا خبردار گور دا پینزم زل لے او خبر دی ختم دو والا دا سبا ورک دروغ دی ویلی دربار خداوندی کی بمختورنے نجی پینزم زلبان امداسی ہوئی ددن آتیا دوری لرشی زنانا براولی نو کچر اغی اقرارو کو خوشادی شد دا نو دا اغی دا پار رجم او سنگسار دے او دا اغی تفصیل انشاءاللہ ذکر کرو پا گٹو بے مسلمانان تر اغی پوری اولی تر دی چدا پا دی حال کی مڑشی او کچرے اقرار او نکو بلکہ انکار کئی جدا خاون دروغ ویلی نو دابم سلور زلی قسم اخری چیز گواہی کوم چی اللہ حاضر و ناظر دے پنی او پا حلاکول و قادر دے چدا خاون دروغ ہوئی پا میں دروغ جن کری او پا پینزم زلبدا ہوئی چی دا اللہ قہر و غضب دی پا دے کچرے دا خاون رشتی آئی نو کل چی دا غشانو شن نو دابم د سنگسار نبچ و دغم بردا چی قاضی با ددائی پا منز کی جدا والی راولی قاضی با جدا والی راولی دا خزا ددی خاون سر بیا پاتی کی دیلش لکه حدیث کی دام راغلی تفصیل بے ذکر کو دیتا وی مسئلہ دلعان وی المتلاعنان لا یجتمعان ابدا دا بیا جمع کی دیلش دا سلور قوانین دی دا دفع فحشا دا پارا او دین علاوہ وہ آداب ذکر کئی چرا معاشرہ بسنگ پاکی گی او دا معاشرے نا بدکاری دا بسنگ لری کی گی نو داغی دا پارا وہ قوانین ذکر کئی او یقیناً کپدغ قوانین چا عملو کو نو دا زنا دا بدکاری دا فحشا دروازہ ببندش یو حکم پایات اوشتم کے لئے گو رئی اللہ وی مومنانو پردو کورونو تمدن نکے گئی آیات و اشتم کی وی دا پا اغو آدابو کلنبنے ادب دے فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم اے ایمان والو چت دی مان داوکے موردن نکی گئی کورن تا الاو دخل کورن نام او که پردی کور تا دو ورتلو ضرورت شی نو علب وردن نکیگی حتی تستانی سو چی جازت غواڑی او که پا کور که تشی زنان دیو سوکشت دینو نو بیام مورزا ترسو چی داغ کور ناری ندر سرنده و تو سلیمو علا اهلها او سلام واچوی پا اسی دن کد دی کور اغی بارکیم تفصیل لاده چتش زنانا چ زوانی نو سلام بپنا چ یو بوڑھائی دا انتہا عمر ترسیدلی نو شرعن پہ سلام شتا ذالکم خیر لکم دارنگ کول ڈیر غور دیتا سود پارا لعلکم تذکرون دید پارا چتا سنسیت واخلی یو د دف دفع شاد پارا ادب داد پردی کور تبنزی او که ضرورتی نو اجازت بغواڑی ایمان سروائے نن ویدا مې درا او د ماما او د تربور او د رشتہ دار کور دے نی اجازه شتا او نه تپوستا او ول پی غزنانه د کور خبرې شي د قتل ورورس دا د انسانانو د مؤمنانو مسلمانانو خوې نه یو ادب دا دے پردو کورونو تبنځي او دا حکم چی وی نو لک ناری نه لوی نو زنانه لوی دویم قانون دا دے چی اللہ وی آیات گوری دیرشم نمبر آیات کی کل سڑے پردی کورت نزی خو پلا راو کسکی او بلزے کی پردی زنانا مخ تراشی نو آغیبان غلط نظر لگی نو دویم قانون دا ذکر کئی دویم قانون آیات مبارکہ کی دا ذکر کئی دیرشم آیات کی قل للمؤمنین وایا اے حبیب مؤمنان تا یغضوا من ابصارهم چکت دی کی دئی دخپلو باز نظرن نام پردئی زنانا چمخ لورشنو کت دی گوری ویحفظو فروجهم حفاظت دی کوی دخپلو شرمگاہنو د بدکارینا د سرگند دونا ذالک ازکا لهم دا نظرون کتکول د پردو زنانو روان دی دیر پاک والد اللہ وید دوی د پارا ان اللہ خبیرم بما یسنعون بے شک اللہ خبردار دے پاغس چی دوی کوی دا دوی مدب دے دا شیطان دوی مدروازے بند کچی نبگوری اس انسان با پردو ناری نا با پردو کورنو تنزی پردو زنانو تا بگوری نا خوک زنانو ارتا گوری نو بیا با فحشا رازی نو یو کم درشم آیات کے زنانو تا حکم دے وقل للمؤمنات اے حبیب او آئید مومن زنانو تا دادر مدب دے یغضضن من ابصارهن چکت دی کی دی دخپل نظرننا لکه سرنګ نارینه و پردو زنانو تنګوري نو زنانه و پردو نارینه تنګوري و يحفظن فروجهن حفاظت به کوي د خپل شرمگاهونو ولا يبدينا نب سرګندوي زینتهن اغه زایونه د زینت الا ما ظهر منها مگر هغه چخکارا او سرګند د دینا خکارا و سرگن سرے لکا سادہ پڑھونے سادہ برقا او دا با انشاءاللہ رستو ذکر کو دارنگارنگ بورکی او دا سے کس ما کسم نخی چی پی جوڑی شوی دا سے پڑھونے و بورکی پا شریعت کی استعمالو ناروا دی دریو سلورم قانون دا ذکر کئی سلورم قانون دا ذکر کئی پا دغ آیات مبارک کی چه زنانک پلا رزی بنا بر ضرورت یو خو بلا ضرورت شرعی د کور دی روزینا او که ضرورت شو ورتا دراوتو د پار ضرورت شو نسبه کئی آیات یو دیرشم اخر کی وی ولا یضربن بارجلهن ندرا چوی دا زنان خپی خپل زمکتا چه ددی پا دی خپو بانی کالی وی پانزی بیو داغی پتو نلگی لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ دیر پار چ خبردار ور کڑے شی داغا چ پٹ دے د دوی د زیب زینت نا د دوی د زیب زینت نا پٹ دے پنزم قانون دا ذکر کئی آیات دو دیر شم کی چ و ان کے حل ایام منکم تابے نکاح سڑی او زنانہ چی دی نو دئی پا شرعی نکابانی ور کئی مشکلات مجھوڑا ہوئی لکا اکثر و علاقوں کی در رسومات و دو وجن مشکلات جوڑی سوک پلو نو خین دو دیر دیر پیسی ہے لی نو داغی دو وجن سوک تپوس نشی کولے آو سوک داسی وی چی پیسی نا لی خود دمر دمر بوجون پی کی دی چی داغی وس و طاقت دا چانی وَأَنْ كِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ دابی نکاح سڑی او زنانا پا شرعی نکاح بانی ور کئی والصالحین من عبادکم و امائکم اوستاسو دی غلامانو وینزو کی دا نیکان نیکانم پنکاو نور کئی وینزی او غلامم پنکاو ور کئی شپگم حکم سرے در دیرشم نمبر آیات کی ہوئی چستاسو غلامان دی او غلام مالک لوئی چر ما سره کتابت وکا کتابت دی ته غلام مالک ته وئی یره په ما سره پیسې کیدا چې بس در لاغه در کوم وزاد شب نو مالک ول مثال په تور وی جزل زر روپی را کا شل زر را کا دته مکاتب غلام وئی او ټول مسلمانانو ته بیا حکم دی چې دی مکاتب ل زکات ور کوي خیرات ور کوي چی دے پیسی جمع کی اغا مالک لیوالا کی وزاد شی او دا غلام دا زادول سور الوی جر دے وی چاچ غلام ازاد کو دا اغا دا ہر اندام مقابلہ کی دا دغی ازادون کی اندام با اللہ دا جہنم دور نازدے وم حکم سرے وم حکم نے راروان دے دغا آیات مبارک در درشم کی ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ممجبورہ کوئی خپلی وینزے او بازی استازان و زمونگی فتیات کی دغلون خوین دی مراد دی ممجبورہ کوئی وینزے لون خوین دی علی البغاء پا بدکاری بانے پا سبب دنور کولو دنے کا مشرکانو کدائیو طریقہ وا چی وینزے بے بس مجبورہ کولے چی علی عیاض باللہ بدکاری کوئی او مونگ تا پیسے راڑے دا وہ آداب دی دا دفع دفع شاد پارا او بیا په صورت کې الله رب العزت یو دو مثالونه ذکر کړي چیرې دا صورت آداب چاو منن نو دا غو څنګه مثال وي آیات 15 دیرشم کې وګورئ وی الله نور السماوات والارض الله خالق درنا دے پاسمانو نوزمکو کی الله وی چې دا آداب منی زړه به دی منور شي او دا سه رڼا به پکې شي لکه یو تاخ کی دیوه بلغا هغه دیوه په شیشه کې دا او هغه شیشه دا سیده لکه سورې ستورې چپړ کیږي او په هغه کې تیل بلیږي د شجرۃ الزیتون چې هغه یو مبارک او نه نور نعلا نور یهدی الله لنوره من یشا وی رنا د پاس د رنا ور دین منل ایمان او اعمال صالحه ټول رنا او رنا دا ور پسیب بیا مثال ذکر کئی دو بی دینے پایات یو کم سلویختم او سلویختم کی چی دو بی دینے دو کفر او شرک دو فحشا سا مثال لے ویو کا ظلمات فی بحر اللجین لکا تیریوی پا دریاب کی یعنی یو جور اوخکت دریاب لے او دو دریاب چپی دی دو پاس وریزی دی او دا سی تیارا دا چی او سڑے لاس رو باسی خپل لاس ورتن نخکاری دو دی دینو دا پارا دا تیارو مثال پیش کئی او دا دینداری مثال با پنور و رنا سر پیش کئی او بیا یو دری خاص آداب ذکر کئی مومنانو تا لکو گو رئی آیات دا دا صورت مختصر خلاصہ وا یو دری آداب خاص مسلمانانو تا ذکر کئی او پا دی بانے ہر چاہتا عمل ضروری و لازم دے آیات اتم پنزوستم کی وئی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا یستاذنکم الذین خامخ اجازت دی غواڑی تا سنا کسان ملکت ایمانکم چې مالکان شوی دی خلاصون استاسو یعنی وینځي غلامان والذین واغما شومان دی اجازت غواڑی لم یبلغ الحلم چې لا رسیدلی نه دی بلوغتا منکم تا سنا ثلاث مرات پدریو اوقاتو کی دری وقت دا سی دی چی خپل نابالغ بچے یا پردی ما شمان چی نابالغ دی یا وینزی غلامان بم اجازت غواڑی یو وقت سرے من قبل صلات الفجر مخی دموز دا سبانا یعنی دغا کوٹی او کمرے تا چی پائی کی خزا او خاون دی نابالغا لوی بچی بم بی اجازت نوردن نکی وحین تضعون فی